أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. سورة المجادلة مدني سورة دي دی سورت تا سورت المجادله سورت المجادله دوان نمونه سیدی دا سیدی سورت تا سورت زهار هم وی سورت قد سمعا دا تو هم ملکی ربط دی سورت دما قول سرداره مخ کی سورت کی ترغیب بیان شو انفاق پی سبیل الله تا دا سی جهاد پی سبیل الله تا دا اللہ تعالیٰ فلار کی جہاد وکی دو سی دا اللہ تعالیٰ فلار کی خپل مالونه اول گوائی دا پھارا دا اصلاح دا عالم چی دا عالم او دنیا کی اصلاح راشی جہاد پساد ننے بلکہ جہاد دا عالم دا اصلاح دا پارا لوی سبب دے نو دی صورت کی اللہ تعالیٰ زجر ذکر کئی پساد کا ان کتا چی پا عالم کی پساد راولی تخریب کاری کئی اللہ تعالیٰ غیتا زجر ذکر کئی دوی مروت دما قول سردار سور حدید کی اللہ تعالیٰ مختصر طور بانی منافقانو تا تخویفات بیان کل دو منافقانو وضاحت و شوخلی کن پا مختصر طریقی سرا نو پا دی صورت کی اللہ تعالیٰ تفصیلی خبائص بیانی داغی تفصیلی خباستن و قباحتن داغی بیانی دعوه ده صورت ده زجر او منکول ده طریقو ده پساد نه شپک طریقی ده پساد دی اللہ تعالی پاغی بانی زوره ندی کرکی او داغی نه خلق منکی اول تحریم په طریقی ده زیهار سره دویم ده الله او ده اللہ تعالی ده پیغمبر خلاف مکوی پا دی بانی پساد رازی ده سی جرگی کمیتیانی مجوڑاوی پا گناه کولو او دغسی پا عدوان ظلم زیادی کی سلام تحیه کول پا غیر شرعی طریقی سره سلام کوئی خلیکن سلام پا شرعی طریقی سره کوئی تحیه پا شرعی طریقی سره کوئی پنزم قسم کول پا دروغ واندی پا دی سره پساد را دی دم کوئی او شپگم صد عن سبیل الله در اللہ تلا در لاری نخلق ممن کوئی دی صورت کی دو بابونه دی اول باب تر سور لسم آیات پوره او پا دی کی سبب درد پا تحریم بی زیهار بانی دا زیهار که پارا بیانی گی تخویب بیانی گی دا پارا دا مخالفت که اون که دالله تلا دالله تلا رو پیغمبر و دا غی وضاحت کهی بکی دا آیات اصل که نازل شوی دی دا پارا دا رد در رسم در جاهلیت روایتو که راغلی دی یو زنانه و چی داغینم خوله بنت ثعلبه خوله داغینم رضی الله عنها او داغی خاونو اوس ابن صامت رضی الله عنه دی خاون اوس رضی الله تعالی عنہ دی خپل زنانه سره زیهار وک زیهار دی ته وی چې خاون خپل خدی ته وی انت علی ک زهر امه انت علی ته په ما باندې دا سی لکه زما د مور شاه یا زما د نیا شاه دا سی ویلې شي دا کینای د سنه یعنی ته په ما باندې زما د مور په شان ته کی یا زما د نیا په شان ته کی نو په جاهلیت کې دا سی وا چې دا خزه به همیشه لپاره بیا حرام غنله دا سی به غنله که خپل مور چی یا خپل نیا ده نو کله چې اوس رضی الله تعالی عنہ خپل زنانه ته دا خبره وکړه دای په ځان باندې حرام غنله نو راغله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبره وکړه. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل اکل شبابی و نصرت له بطنی دې زما ځواني ختم کړله خپل خاوند ته ویل د دې سره زما ډیره زندگی وشوله او د ډیر اولاد د پیدایش د وجې نه زما خېټه کلاو شوې ده. کله چې زما عمر زیات شو وان قطع والدی اوس مې بچی نه پیدا کی نو ظاهر منی زما سره زهار وکه اللهم اشکو الیکا اللهم انی اشکو الیکا الله تعالی ز گیله کوم تا تر خپل خاوند نه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا خبره چې کړه وکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته جواب ورکړه چې د زهار په باره کې تر اوسه پورې ما ته څه وحی نه دراغلی. نو بیا غزرانه ویل چې تا ته د هر څیز په باره کې وحی راځي نو د زهار په باره کې تا ته ولې وحی نه دراغلی؟ نو باس مباحثه یې کوله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره نو دا آیاتونه د هغې په باره کې نازل شوله. مفسرینو لیکلی دي بیا کله چې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم بر دغې زرانه ډیر زیات خیال ساته دا آیاتونه د هغې په باره کې نازل شوله. یو ځل عمر رضی الله تعالی عنه په لار باندې روان و یو جمعې ته روان و اجتماع وه صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم را جمع شوي دي دا بوډۍ زنانه وه دا ورته په لار کې ولاړه وه او عمر رضی الله تعالی عنه ودراو په لار کې نو بیا صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم وی ویلله تر دې بوډۍ د وجې نه په لار کې ایثار شولې او هلته کې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم انتظار کوي. نو عمر رضی الله تعالی عنه ته ویل اے صحابه کرامو اے زما مرګرو تاسو ته پته شته دی چې دا کومه بوډۍ زنانه وه؟ وینا مونږ ته نه ده معلوم. وی دا خو خوله وه کنه چې الله تبارک تعالی په و اسمانونو د پاسه په خپل عرش د پاسه باندې د دې آواز واورېده او الله تبارک تعالی د دې د مسلې د حل په باره کې قرآن کریم کې سورت راولېږه آیاتونه راولېږل دا خو هغه زنانه ده. نو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم به ورته ډېر زیات قدر او احترام لره. نو دې آیاتونو کې هم الله تعالی دغه مسله د زهار بیانوي. تاسو چې د خپلو زنانو سره زهار وکئ نو دا ستاسو بیبیانې دي. ښځه مور نشي کېدلی. مور د انسان هغه چې انسان ته پیدا شوی دا یو بده خبره ده او داسې دروغ وینا ده. ښځه مور کېدلی نشي دا دروغ دي. نو کله چې دا زهار تاسو د خپلو زنانو سره وکئ او بیا دا خبره ماتوئ نو کفاره ورکوئ او دغه ستاسو ښځې دي. نو دغه دې آیاتونو کې دغه مسله بیانیږي قد سمع الله قول التي یقینا واورد له الله تعالی وینا التي دغه زنانه تجادلک چې باسه کو ستا سره په زوجها په باره د خاوند خپل کې تجادلک تفسیر جلالین معنا کړی د تراجع کا تا تر واپس شوی وا او د مسلې ته پوسره نه کړو په زوجها په باره د خاوند خپل کې قد سمع سمع او ریدلو ته ویل کی په ظاهری معنا باندې حمل له بغیر د تشبیه بغیر د تمثیل او بغیر د تاویل نه دې ته ضرورت پکې نشته او دغه سي سمع مستلزمه دا قبولیت لره. امام بخاری رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی دی عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای الحمدلله الذي وسع سمعه على اصوات الله تعالی ټول اوازونه اوري دا غیر پارستایی نه دي. لقد جاءت المجادله دغه باس کون کی زنانه راغله لا تشکو الی رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته گیله کوله تخپل خاون فبارکی و انا پی ناحیه البیت او در کوټه یو ګټ تناستوم او دیو چې کوم خبرې کولی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا خبره وکړي فانزل الله الله تعالی راولی قد سمع الله قول التي تجادلک فی زوجها او په بل حدیث کې راځي اللهم انی اشکو الیکا دغه خبره کې مکلله او تشتکی الی الله او ګلای کولا الله تعالی طرف خپل خاوننه او تشتکی الی الله شکایت اشتکا په عربی کې اصل کې ویل کیږي د غم اظهار کول غم ښکارا کول یعقوب علیه الصلاۃ والسلام به دا ویل کنه د یوسف علیه السلام په باره کې انما اشکو بستی و حزنی الی الله زخ پل غم او خفگان به الله تعالی تخکار کوم سور یوسف شپگت یعنی برات کی داغی بیان شوید و تشتکی الالله او خپل غم اخکار کوم الله تعالی تا و تشتکی الالله او گلائی کولا الله تعالی تر خپل خاوننا والله یسمعو او الله تعالی او ریدلی تحاور کوم خبری اتر استاسو دوانو د نبی علیه الصلاۃ والسلام خبری او دغسی دغ زنانه خبری الله تعالی اوریدلی دا والله یسمع و تحاور کما د دین مراد هغه مخ کی تجادل کپی زوجیا هغه خبری نو دا دلیل له پدی باندې چې مخ کی تجادل کنه مراد جګړه مراد نه ده خو لیکن هر کله چې دغ زنانه ډیر زیات خپه او پریشان و نو په سخت لهجه کې د نبی صلی الله علیه وسلم سره د خفګان د وجنه خبری وکړلی نو د وجنه تجادل کله په ذکر شه او الله تعالی اوریدلی خبری اتر استاسو دوانو ان الله سمیع یقینا الله تعالی هر سوری علی بصیر او هر سوینی الذین یظاهرون منکم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم وانهم ليقولون منکرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور پدیت کہ الله تعالی رات کی پرسم جاہلیت مانوانی په جاهلیت کې وچی چا خپلې خزې ته ویل چې ته په ما باندې زما د مور په شان ده کې نو هغه به همیشه لپاره بیا حرام ګڼله په شان د ابدي د طلاق مغلظ والو باندې چې طلاق مغلظ به چا خپلې زنانه ته ورکړي لکه څرنګه چې هغه به همیشه لپاره حرام وه نو دا به هم حرام ګڼله الله تعالی رات کوي په هغې باندې په دریو طریقو سره الذين يظاهرون منكم من نسائهم آكسان چې هار کوي استاسو را من نسائهم د خپل زنانه سره منکم کی اشاره د نارینه وته زهار حق د نارینه لري او من نسائهم نو مراد زوجات تی مراد دی بیبیانې تی مراد دی او تاسو ته ما دغه خبره وکړه زهار دې ته ویل کیږي چې یو خاون خپل خځه ته وای چې ته په ما باندې زما د مور په شان ده کې کله نیا تذکرای وکړه هم دغه حکم دی پدیشل نور محرمات ذکر کی خور ذکر کی یا لور ذکر کی یا نور محرمات فرور وغیرہ دا غی سره تشبیه ور کی نو پاغی کی بیا د اهل علم اختلاف دی چې دغه زهار واقع کیږي او کنه واقع کیږي ابن کثیر رحمت الله علیه وی پاغی کی صحیح خبردار چې زهار واقع کی الذین یظاهرون منکم من نسائهم آکسان چې زهار کوي تاسو سره من نسائهم د خپل زنانه نو الله تعالی پی عورت کوي ما هن امهاتهم ندی دیو مین دی داغی ان امهاتهم الا الله ولدنهم ندی دیو مین دی مگر آغا چی دیو زیگه ولی دی مور حقی چی انسان تی پیدا شوی نو داو خو خدا دا او دا خدا نخو انسان نی پیدا بلکه دا خپلی مور نی پیدا داو استا بی بی دا نو ان امهاتهم ندی دیو مین دی الا الله ولدنهم مگر آغا چی زیگه ولی دی دیو دارا وانهم ليقولون منكرا من القول او يقينا ديو خام خاوي بد د وینانا و زور او درو منكرا من القول د دویم رد شو پاغي باندې دا یو منکر ناکار او یو بد وینا ده و زور او دا درو خبرې دي و زور منكرا من القول یعنی دا شرعا ناجائز ده او اهل عقل هم بدګنی و زور زور اصل کې ولیکي درو چې د حقیقت نه اړولې شوی خبري د حقیقت نه کم مخالفه خبري هغه ته زور وي فارابي کې نو بده کې اشاره شو را ده خزه خو مور نه ده او په مستقبل زمانه کې هم خزه مور نشي جوړېدل نو دا د حقیقت نه اوریدلې خبري دي او خطا خبري دي و انهم ليقولون او یقینا خامخا وي دي منکر من القول بد د وینانه و زور او درو و ان الله لعفو او یقینا الله تعالی خام خام معافی کون کړي غفور او بخانه کون کړي و ان الله لعفو عفو په مقابله د منکر من القول کړي ناجایز وینا ده د الله تعالی نه بخانه او غړی الله تعالی به معاف کی او غفور دا په مقابله د زور کړي دا دروغ دی نو الله تعالی هم د دروغ نه معاف کی خو په دې شرط باندې چې کفاره ورکي او دا ګناه نه توبه وباسي وس داغه زهار کفاره سره والذین یظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا بتحرير رقبه من قبل اي تماسا فدیت کی تفصیل د کپاره د زهار دی یعنی په زهار سره ابدی تحریم ناراضی بلکې پاغه سره کپاره لازمیږي کپاره ور کی او دا غستا خزه رجوع توکا والذین یظاهرون من نسائهم او هغه کسان چې زهار کوي من نسائهم د خپل بیبیانو سره د خپل زنانو سره ثم يعودون لما قالوا او بیا واپس کیږي ما تول دا خبرو ته چې دی ویلی ثم يعودون لنقض ما قالوا کما خبره کړی اوغه بیا واپس کیه خپای پاغه باندې چې داسې می ویلی ویل یا ثم يعودون لتحلیل ما حرم دی په ځان باندې د خپل زنانه حرام کړی دا اوغه ول حلال ده نو چې اوسه واپس ځان د پاره د زنانه حلالي نو په تحریر رقبت من قبل ای تماسا نو لازم دی په د باندې آزادول د مرایي من قبل ای تماسا مخکې د یو ځای کېدلو د یو بل سره من قبل ای تماسا مراد د مسنا جما کول دی ته جما نه مخکې مخکې د کپاره ورکې او که د جما نه مخکې کپاره ور نکړله نو علماو لیکلي دي استغفار دی وغواړي بیا هم یو کپاره لازم ده من قبل ای تماسا ذالکم توعدون به دغه حکم وعظ در کېدلې شي تاسو ته په دغې باندې توعدون به وعظ په عربۍ کې زجر او منې ته وایي نو معنا دا شوله کفاره کې مقصد زجر دی کفاره کې مقصد منع کول دي تاسو لپاره چې بیا داسې ونه کوئ او دغسې مغفرت دی والله بما تعملون خبیر او الله تعالی ستاسو په عملونو باندې خبردار دی فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله ده كفاري ترتيب داده كمرأي وسده غلام بآزاد كي نبس صحيح ده ويند ده أو يا غلام ده كويند ده غلام بالكل نمي لاوي كي فدا وقت كي لك ده وقت كي نشتره يشتره خليكين ده غي قيمت گران ده ستا وسنه كي چاغا غلام آزاد کی غواخلی و آزاد ہے کی نو بیا دو میاشتی پر لپسی روجی نیولی او که دغا وستی هم نو بیا شپیت مسکینانو تا سحر و ماخام روڑی ورکولی او که شپیت مسکینانو تا پخکڑ خوراک نو ورکی نو دا سرسایه پا مقدار بندی شپیت مسکینانو تا دی دا سرسایه دا مقدار غنم ورکی یا نور خوراکی مواد او یا قیمت دا غیدی ورکی دا یو سرسایه پا مقدار باندی شپیتو مسکینانو تا خوراک ورکی یا سرسایه دی ورکی دا غی پا مقدار باندی نو بس دا هم صحیح دی پا من لم یجد نسوک چی نمومی وست دا غلام دا ازادولو یا نشتره پس یا مشهرینی متتابعینی نو لازم دی پا دا باندی روجینی ول دو میاشتی پر لپسی من قبل ای تماسا مخ کې یو ځای کېدلو د دوړو نه یو بل سره یو بل ته نزدېکت نه کړې په من لم یستطیع نو چا چې دغه طاقت هم نه نو په اطعام 60 مسکینا یعنی روژه نشي نیولی نو لازم دی په ده باندې اطعام 60 مسکینا خوراک ورکول شپېتو مسکینانو ته خوراک ورکي د هغې تفصیل دستمه ووایه او د دې نور مسائل امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفصیلا ذکر کړی دی دا سی محدثین په خپل کتابونو کې بیان کړی دی او فقهای کرام هم بیان کړی دی ذالک لتو منو بالله ورسوله ذالک یا اشاره ده کفاره پر مخ کې ترتیب سره ورکول در دې لپاره دی چې ایمان راوړی په الله تعالی باندې ورسوله او د الله تعالی پیغمبر باندې دویم ذالک اشاره ده د زهار د قول نه ځان بچ کول زان بچ کړئ خپلو زنانو سره زهار مه کوئ داسې ورته مه وایه چې ته په ما باندې په شان د مور باندې یا په شان د نیا باندې مې داسې مه وایه دغسې ذالکه کې اشاره ده د کفارې نه مخکې خپلې زنانه ته نزدېکت مه کوئ دا حکم د دې لپاره راغی چې ایمان راوړئ په الله تعالی باندې دغه لیکلی دي مفسرینو لیکلی دي ایمان راوړل په الله او د الله تعالی پیغمبر باندې یعنی داغی په احکامات باندې او تلک حدود الله او دغه مخ کی کم احکام چې بیان شول دا پولی د الله تعالی دی ولل کافرین عذاب علیم او خاص کافران لره د پاره دی عذاب درناک ولل کافرین الذین لم یؤمنوا وللتزموا باحکام هذه الشریعه ابن کثیر رحمت الله علیه وی دی معنی دار ولل کافرین او هغه کسان چې ایمان نه راوړي په الله باندې الله تعالی پیغمبر باندې او د الله تعالی د شریعت چې کوم احکام دی داغه التزام نه کوي داغه نه انکار کوي داغه پر عذاب درناک دی په حدیث کې راغلی دی کله چې دا آیاتونه نازل شول نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خوله رضی الله تعالی عنه خاوند راغوخته او اوس ابن صامت رضی الله عنه هغه ډیر زیات بوډا سړی و ډیر زیات بوډا نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې یو غلام آزاد کا چې ستاره خزه ستا خزه شي پریشان ده وی د الله تعالی پیغمبره زما وس نشته لري نبی علیه الصلاۃ والسلام توی دو میاشتې پرله پسې روجی ونیسا وی د الله پیغمبره ز ډیر زیات کمزوره شوی ما نو که زه دوه درې ټیمه خوراک ونه کوم مسلسل نو زما صحت بالکل خرابیږي نبی علیه الصلاۃ والسلام توی شپېتو مسکینانو ته خوراک ورکا وی د الله پیغمبره ز خو خپل ځان د رزق نه مومو ډوډۍ نه مومو شپېتو مسکینانو ته وسه ورکم نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره کومک وکړه بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ته ترغیب ورکا نو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم سره هم کومک وک او کما شپېتو مسکینانو ته د صدقۃ الفطر په مقدار باندې دغه ورکړه پیډه یو ته ورکړه نو هغه زنانه هم خوشاله شو او واپس هغه زنانه شوله بس بیا ته وکشي قد سمع الله قول التي یقینا وارد له الله تعالی وینا د هغه زنانه تجادلک چې باس مباحثه کول استا سره یا تراجعک راواپس شوی و تا تر مسلې په باره کې پی زوجها په واره د خاون خپل کې وتشت کی ال الله او ګلای کوله د خپل خاون نه الله تعالی ته ګلای کوله الله تعالی تر خپل خاون نه والله یسمع الله تعالی اوریدلې تحاورکما خبر اتر استا سره دوانو ان الله سمیع یقین الله تعالی هر ساوري بصیر لدون کې له په هر ثواني الذين يظاهرون منكم من نسائهم آکسان چې دهار کوي تاسو نه من نسائهم د خپل بیبيانو سره ما هن امهاتهم ندي اغي مين دي دي ان امهاتهم الا اللائي ندي مين دي دي مگر هغه چې ولد نه هم زیګولې دي دي دوی پیدا شوی دي و انهم ليقولون منكرا من القول او یقینا دي خامخاوي بد د وینانه و زورا او دروغ خبري دا دروغ دي منكرا من القول دا خبر شرعا او عقلا جائز نه وزورا او د حقیقت نه اړولې شوی خبره ده ځکه خزه خزی او مور موري و ان الله لعفون یقین الله تعالی لعفون خامخا ما پی کون کې غفور او بخنه کون کړي ولذین یظاهرون من نسائهم او آکسان چې ظهار کوي د زنانو خپل سره ثم يعودون لما قالوا او بیا واپس کیږي ما تولو د هغه خبرو ته چې دی ویلي یا لتحلیل ما حرمو دوی په ځان باندې خپل زنانه حرام ګڼلې ده او هغه اوس واپس حلالی د ځان لپاره نو په تحریر رقبت لازم دی په د باندې آزاد اول د مرئی من قبل ای تماسا مخکې د یو ځای کېدلو نه د یو بل سره ذالکم توعظون به دغه حکم نصیحت در کېدلې شي تاسو ته په دغې سره یعنی تاسو الله تعالی د دې نصیحت په وجه باندې منع کوي چې بیا داسې ونه کوي والله بما تعملون خبیر او الله تعالی ستاسو په عملونو باندې خبردار دی په من لم یجد چا چې ونه مونده غلام د پاره د آزادولو یا په من لم یجد چا چې اونه مونده غلام د پاره د آزادولو یعنی وسې نشته لري په صيام شهرين متتابعين نو روجي نیول دي نو لازم دي په د باندې روجي نیول دوه میاشتې پر لبسې من قبل ای تماسه مخکې د یو ځای کېدلو نه درې مخکې د یو ځای کېدلو درې دوه نه یو بل سره په من لم یستطع نو څوک چې د غوس نه لري د روجي د دوه میاشتو د روجو د نیولو په اطعام 60 مسکینن نو خوراک نو لازم دی په د باندې خوراک ورکول شپې ته مسکینانو ته یا که خوراک ولا نور کی نو صدقۃ الفطر په مقدار باندې دی سرسای چې څومره مقدار دی هغه دی ورکی یا غنم یا نور خوراکي مواد او یا پیسې ذالک لري تو منو بالله در دې لپاره چې ایمان راوړی په الله تعالی باندې او رسول هی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې او تلک حدود الله دا مخکې احکام پوری د الله تعالی دی ولل کافرین عذاب الیم او د کافرانو لپاره عذاب درناک دی ولل کافرین هغه خلکو لره چې د الله تعالی د شریعت او د الله تعالی د شریع احکامونه انکار کوي نو دا غیر لپاره عذاب درناک دی ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. سورت کی اللہ تعالی منع کړی و د شپږو خبرونه. په شپږو کارونو باندې الله تعالی زجر بیانو. یو پاغی کی تحریم و په طریقې د زهار سره، او پاغی کی الله تعالی رد وکړ په رسم د جاهلیت والو باندې چې کله به هغې د خپلې زنانه سره زهار وکړه نو خپله زنانه به همیشه لپاره په ځان باندې حرام ګڼله. دویم الله تعالی منع کوي د محادې نه. زجر الله تعالی ذکر کوي هغه کسانو ته چې د دې مخکې قانون د الله تعالی نه خلاف کوي، د الله تعالی د احکامو نه خلاف کوي. ان الذين يحادون الله یقینا هغه کسان چې خلاف کوي د پورو د الله تعالی. یحادون تفسیر جلالین معنا کوي یخالفون. یقینا هغه کسان چې خلاف کوي د الله تعالی او رسوله او د الله تعالی د پیغمبر. یحادون الله و رسوله د الله تعالی د پیغمبر خلاف کوي. مبصرینو دی آیت کې لیکلی دي وای محاده په معنا د مخالفت سره دی، د الله تعالی د حدود شرعیونه تجاوز کوي، هغه حدونه چې الله تعالی مقرر کړی دي. په دې کې هغه سزاګانې داخل دي چې کومه الله تعالی مقرر کړی دي په شریعت کې، لکه یو انسان زنا وکړي او شادي شوده نه وي هغې له سل دوری ورکول، یا که واده یې کړی یا هغه رجم کول، یا یو انسان دی چې هغه غلا وکړي نو هغې ته د هغې نه لاس پرې کول، حد قذف چا چا ته کندلې وکړلې بدنامې پرې ولګوله نو هغې ته اتیا دوری ورکول، دغسې چا په ناحقه باندې قتل وکړه نو هغه قصاص کول. دا ټول په دې کې داخل دي، ټول هغه احکام شرعیه چې په کتاب د الله تعالی قرآن کریم کې او دغسې په احادیث صحیحه سره ثابت وي. علامه الوسی رحمة الله علیه تفسیر روح المانی کې دې آیات په تفسیر کې لیکلی دي چې په دې آیات کې سخ وعید دی هغه چا لپاره، د هغه بادشاهانو د حکمرانانو دپاره، د عمراو دپاره چې هغه د الله تعالی د حدود شرعی او خلاف کوي او د الله تعالی د قانون په خلاف کې نور قوانین جوړی، هغې له د قانون نوم ورکوي. بیا علامه الوسی رحمة الله علیه لیکلی دي بیا هر کله چې د الله تعالی د شریعت او د دیو د جوړ کلی شوی قانون مقابله راشي نو بیا قانون ته ترجیح ورکوي، نو دا خلق یقینی کافران دي. علامه الوسی رحمة الله علیه تفسیر روح المانی کې لیکلي چې هغه قانون ته ښایسته ښکاري او هغه سره د هغه وخت سره مناسب ګڼي، پیدمنې ګڼي، په هغې کې حکمتونه او پیدې لټی او د الله تعالی امور شرعیه هغه شاته غورځی او هغې کې مصلحت نه ویني، نو دغه خلق د کافران دي. او پاتې شو عام پوجي نظام برابرول یا تعذیرات نور چې دی انتظامیه برابرول او د هغې لپاره اصول او هدایت مقررول، هغه اصول او هدایت چې هغه په هغې کې مصادمه او ټکراو نه وي د الله تعالی د شریعت سره، د الله تعالی د دین سره، نو په هغې کې گنجایش تری هغه جایز دی. ان الذین یحادون الله یقینا کسان چې خلاف کوي د پولو د الله تعالی و رسوله د الله تعالی د پیغمبر، و رسوله د الله تعالی د پیغمبر خلاف کوي، کوبیتو نو هغه ذلیل دی. کوبیتو کوت په معنا د ذلت سره، کوت په معنا د شرمندګۍ سره، په معنا د هلاکت سره، دغسې په معنا د لعنت سره، او کبت پړ مخ غورځېدلو ته هم ویلی کی. نو دا جمله خبریه ده راتلونکي وخت کې کم خلک چې د الله تعالی د نظام او د الله تعالی د قانون خلاف کوي نو دا به پړ مخ غورځېږي، هلاک به شي، شرمنده به شي، ذلیله به شي، تباه به شي، لعنت به پرې وکړلی شي. او یا دا جمله خبریه په معنا د دعا سره ده، دا په طریقې د تعلیم سره خپلو بندګانو ته الله تعالی وایي دا خلکو ته خیرې وکړي چې الله تعالی تباه کړي. کبیتو ذلیل کلی شوی دی، کبیتو لعنت کلی شوی دی، پاغیوان دی شرمنده کلی شوی دی، هلاک کلی شوی دی، او پرم خوردولی شوی دی. کما کتب الذین من قبلهم، لکه سرنگی چی ذلیل کلی شوی و تبا شوی و هلاک شوی و آکسان چی مخیو دا دیونا، دا دین مراد یهودیان دی چا غید اللہ تعالی کتاب شاعت خوردولی و اغا اللہ تعالی ذلیل کلل. قلنا لهم کونو قردتن خاسئین. سورة البقرة او سورة نساء کی اللہ تعالی داغی تفصیل بیان کرے. دغه سی سورة حشر کی داغی وضاحت را دی. داغی پشاند کی وا اللہ تعالی وی تباش من قبلهم چی دیو نمخ کی تیر شوی دی پی مخالفتهم رسولهم، یهودیان هم دخپل پیغمبرانو خلاف کرے و اللہ تعالی چی و تکم کتابون ور کروی داغی خلاف کرے و نکو دی زمانه کی مسوک دا اللہ تعالی دا کتاب خلاف کی د حدود شرعیه او خلاف وکي، نو هغه هم داسې تباشي لکه چې الله تعالی تبا کړي. وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مهین. وقد انزلنا آیات بینات، او یقینا نازل کړي دي مونږه آیاتونه بینات واضحه. په دین مراد احکام د الله تعالی دي، دغسې حدود الهیت مراد دي چې د مخکې خلق دغې مخالفت کوي. ولیل کافرین او خاص کافران دپاره عذاب مهین، عذاب دی رسوا کوونکی شرمونکی. د دینه مراد هغه خلق تی مراد دی چې د حدودو د الله تعالی نه انکار کوي، او خصوصا په مسله د زیهار کې. ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی ولیل کافرین عذاب مهین، او خاص د کافران دپاره د عذاب رسوا کوونکی. پی مقابل اتما استکبرو عن اتباع شرع الله والانقیاد له، چې د الله تعالی د شریعت نو د الله تعالی د قانون نه ځان اوچت ګڼي، او هغې ته نه منقاد کیږي، هغې ته غاړه نه ږدي، نو د هغې لپاره سخترین رسوا کوونکی عذاب دی. یوم یبعثهم الله جمیعا فینبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه. دې آیت کې الله تعالی تخویف بیانوي دغه مخکو خلکو ته. یوم یبعثهم الله، په هغه ورځ باندې چې راپورته به کړي دوی لره الله تعالی جمیعا ټول. فینبئهم بما عملوا، نو خبر باور کی دیو درا پا عملون دا دیو باندی. بما عملوا یعنی بی اعمالهم، دا دیو دا عملون خبر با اللہ تعالی دیو لور کی. احصاه الله و نسو، را گیر کری دی اللہ تعالی دا دیو دا عملون و نسو دیو هیر کری دی. احصاه الله دا دلیل دی دا ینبئهم دا پارا اللہ تعالی با دیو تا دا دیو دا اعمالو خبر زکور کی چی اللہ تعالی دا طول اعمال دا دیو را گیر کری دی. دا الله تعالی سره ټول پشمیره کی دی. و نعد لهم عدا، د انسان دا یو یو سا چې داخلي، د انسان یو یو قدم، د انسان یو یو کار، یو یو عمل چې دا کړی دی، دا ټول د الله تعالی نه پناه نه دی، بلکې الله تعالی ته عالم دی، الله تعالی ته ښکاره دی. والله علی کل شیء شهید، او الله تعالی په هر څیز باندې شهید حاضر ناظر دی. ابن کثیر رحمت الله علیه وی شهید څه معنی ده؟ لا یغیب عنه شیء، د الله تعالی سره د الله تعالی نه څه شی نشي غایب کېدلی، د الله تعالی نه څه شی نشي ورک کېدلی. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، الله تعالی باندې نه په اسمان کې زپټ شی شته او نه په ځمکه کې. ولا يخفى ولا ينسى شيئا، نه د الله تعالی نه څه شی پټېدلی شي او نه د الله تعالی نه څه شی هېرېدلی شي. ابن کثیر رحمت الله علیه دغه معنی کړی. الم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا وهو معهم اينما كانوا. دي ايات کی علت و تاکید دے فرض ما قول، او تائید دے فرض ما قول. والله على كل شيء شهيد، الله تعالی په هر څه باندې حاضر ناظر دی. د الله نه څه شی نشي پټېدلی، داسې د الله تعالی نه څه شی هېرېدلی نشي، ورکېدلی نشي. ولې؟ الم تر آیت نه ګورې؟ ان الله یقینا الله تعالی یعلم ما فی السماوات، عالم دی، پوهېږي په هغه څه باندې په اسمانونو کې دي، او ما فی الارض، او په هغه څه باندې په ځمکه کې دي. ما یکون من نجوا ثلاثه، نه کېږي هیڅ یو جرګه ثلاثه د دریو کسانو، الا هو رابعهم مگر الله تعالی څلورم داغی دی، ولا خمسه او نه پنځو کسانو، الا هو سادسهم مگر الله تعالی شپږم داغی دی، ولا ادنا من ذلک او نه کم د دینه، ولا اکثر او نه زیات، الا هو مگر اغا الله تعالی ما هم د دیو سره دی اینما کانو هر ځای کې چې ویدیو الله تبارک تعالی د دیو سره دی کوم ځای کې چې دیو جرګه کوي درې څه مطلب لري عام د قران کریم د نور آیاتونو نه معلومیږي چې الله تبارک تعالی په خپل عرش د پاسه دی استوى علی العرش د قران کریم د ډیرو آیاتونو دغه معلومیږي او دې دې کې وای چې کوم ځای کې څوک جرګه کوي کدرې کسانی الله تعالی سلورم دی که پینځین او الله تعالی شپږم دی دې سمانه ده مفسرینو د دې آیات په تفسیر کې لیکلي دي وای دې دې کې د معیت د الله تعالی نه مراد به اعتبار العلم والقدرت ابن کثیر رحمت الله علیه وای المراد به هذه الايه معیت علم الله تعالی الله تعالی علم د دې سره ای د الله تعالی نه پناه کېدل نشي تفسیر جلالین معنا کوي ولا اکثر من ذلك الا وهو الا هو ما هم الله تعالی د دې سره ای انما كانوا بعلمه په اعتبار د علم سره الله تعالی د دې سره ای ابن جریر رحمت الله علیه تفسیر تبارک لیکلی دی چې الله تعالی په عرش د پاسه دی او علم د الله تعالی د مخلوق سره دی یعنی په هر ځای کې چې انسانان موجود دي او هر عمل چې کوي نو الله تعالی په هغه باندې پوهیږي الله تعالی د هر سره گیر کړی دی په خپل علم او ابن کثیر رحمت الله علیه په دې باندې اجماع نقل کړی ده وایي په دې خبره باندې په دې آیات کې پر خبره باندې اجماع ده د الله تبارک تعالی سمع اوریدل او د الله تعالی علم هغه محیط دی په هر څه باندې احاطه کړی ده امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وی قرآن کریم کی دا آیات دیر عجیبہ دیں اغدار چر دی آیات شروع ہم شید پا علم سرا و خط اختتام ہم شید پا علم سرا علم ترا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض او بیا پا آخر کی وی ان اللہ بکل شیئن علیم نو دا دلیل لے وی پا دے باندے چھ دیو دے کی اللہ ہوا ما ہم اللہ تعالی دا دیو سر دے اینما کانو کم دے کی چوی دیو نو دی کی معیت د الله تعالی په اعتبار د علم سمورات ثم ينبئهم بیا خبر ورکړي درا بما عملوا هغه عملونه باندې چې دی وکړي دی یوم القیامت په ورځ قیامت باندې ان الله بكل شیء علیم یقینا الله تعالی په هر څه باندې پوهی دی الم ترى الذین نهوا عن النجوى په دې آیات کې الله تعالی بیانای هر کله چې تیر شوی آیات کې تنبیه بیان شولا او خلکو ته چې جرګې کوي نو الله تبارک تعالی دی حاضر ناظر وګڼي ناجائز جرګې دی نه کوي نو په دې آیات کې الله تعالی زجر ذکر کوي هغه خلکو ته سلور کارونه هغه کوي کارونه را مفسدانو اول عود د دیو نجوا منهیانو هوتا کوم خلک چې د الله تعالی د خلاف جرګې کوي الله ته منع کړی دی بیا هم کوي دویم جرګې کوي د نجایز کارون د پاره وایي تنا جو نه بل اسم والعدوان الله هغې ته زجر ذکر کوي د دریم الله تعالی زجر ذکر کوي د سنت طریقې نه چې خلاف څوک سلام کوي و اذا جاءوک حیوک بما لم یحیک به الله هغې ته الله تعالی زورونه ورکوي او څلورمه ده ځان د ګناه او د عذاب د الله تعالی نه پاک ګڼي کارونه د بېدینۍ کوي کارونه د منافقانو د یهودیانو کوي د فاسقانو د کافرانو یې کوي او بیا هم ځان د ګناه نه پاک ګڼي او ځان ته جنتیان وایي او د الله تعالی د عذاب نه ځان بچ ګڼي نو په دې څلور کارونو باندې الله تعالی رد کوي او زجر ذکر کوي دا کارونو کوونکو ته الم تر آیتنه ګوري تفسیر جلالین وایي الم تنظر آیتنه ګوري الی الذین کسانو ته نهو عن النجوا چه من اکرل شوی دیاغی عن النجوا رجرگینا عن النجوا النجوا کی الیفلامی احدیدی مراد دینا اغا جرگدا لا خیر پی کسیر من نجواهم الا من امر بی صدقت او اصلاح او معروف او اصلاح بین الناس اغا جرگی تی مراد دی غیر شر جرگی چه دا معصیت جرگی دا مسلمانان دا خپکول دا پار جرگی الله تعالی دا غینه منع کړی دی او دی ویغه کوي الم تر آیتنه ګوره الی الذین کسانو ته نهو عن النجوا چې منع کړلې شوی دی د جرګو کولونه ثم یعودون لما نهو عنه او بیا راګرځي دی هغه کارونه ته چې دی منع کړلې شوی دی عنه دا غینه ويتناجون بالاسم والعدوان او جرگی کیدو بالاسم د گناہ کولو والعدوان او د ظلم زیاته اسم او عدوان کی فرق داری بار بار بین شید اسم هر ها گناہ چی حقوق د الله تعالی کی د الله تعالی د حقونو سره تعلق ساتي کو پر د شرک د دروغ ویلی بدکاری کولی او عدوان هغه گناہ چی تعلق ساتي د حقوق د بندگانو سره ظلم دی بهتان دی غیبت کولی دا مؤمنان مسلمانانو مال غصب کولی په زور باندې غسل دی دا تی مراد چر دیر پار جرگی کی و یتناجون بالاسم والعدوان او جرگی کی بالاسم په گناہ کولو کی والعدوان او د ظلم زیاتی لپاره و معصیت الرسول او پنا فرمانی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا جرگی کی معصیت الرسول لکه سنت مخالفت کول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم گستاخی کول بی ادبی کول دغسی بدعات رسمونه ریواجونه په دی باندې جرګی کوي نن سبا عام جرګی هم دغسی دی بل اسم او عدوان کمیټیان والا لخکریان او دغسی یتناجون بل اسم د جمهوریت د پاره او دیموکراسۍ د پاره پارلماني نظام د پاره او ټونو د پاره انتخابات د پاره دیر پاره جرګی کوي غونډې کوي ناستې کوي ول عدوان د مؤمنانو مسلمانانو د تخریبولو د پاره د چاپوله غوړو د پاره مسلمانان په شهادت رسول جماعتونه ورانول و معصیت الرسول نور رسمونه ریواجونه او بدعات د نبی صلی الله علیه و سلم مخالفت د نبی صلی الله علیه و سلم ګستاخی کول نن سبا عامه جرګی هم د غسیل و اذا جاءوک حیوک بما لم یحیک به الله او کله چې دیوتا تراشی نو سلام کوي دا د پاغه طریقه وانی چې سلام نه دی خودله پاغه طریقه وانی تا ته الله تعالی حیوک تا ته سلام کوي بما په هغه طریقه لم یحیک به الله چې په هغه طریقه باندې الله تعالی تا ته سلام نه خودلې الله ته په هغه طریقه سلام نه خودلې مفسرین لیکلی دي السلام علیکا یهودیان و په نبی صلی الله علیه وسلم باندې دا سلام کو سام یو مرض دی الله دې غرق الله دې تباه ک دسی معنی ورکه دا سیم علماي کرام لیکلی دي په دې کې داوم داخل دي چې کما شرعی طریقه سلام ده داغینه په خلاف طریقه باندې سلام کول عام نن سبا خلق سوی په خیر راغلی خچاری چار دی خشه ورز دی خشه یا په لاس باندې اشاره کوي سلام دا ټوله طریقې غیر شرعی دی په لاس باندې اشاره کول د سلام چې صرف په کاپی غنی نو دغه تی مراد نن سبا خلق سلامونه هم نه کوي که سلام کوي نو بیا په ډیرو لګو خلکو باندې کم خلک پیژنې داغي سره سلام او په خیر او کم خلق چې نه پیژني پاره باندې سلام نه کوي که بیا خلق سلام کوي نو سلام الفاظ هم اکثر غلط وي نو صحیح سلام کول وکړ دي السلام علیکم لسنی کوي پرې باندې ملاوي السلام علیکم ورحمت الله په دې باندې شل نه کوي ملاوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته په دې باندې دیرش نه کوي ملاوي او مغفرته سره شته دي کنه شته دي نو پاره کې د محدثینو اختلاف دي په یو روایت نیم کې اوسر راغلي دي بلکل تی انکار کول هم صحیح ندی او بلکل عام کول هم ندی پکار کچا وای اغه ته بدعتی نشی ویل یو داس یو تنه شویل چې ناجایز کار دی وکا او مخ کې راغی تفصیل بیان شوه و اذا جا او کو کله چې راشه دی تا ته حی یو ک بما لم یحیک به الله نو سلام کوي تا ته په هغه طریقه باندې چې سلام ندی خود لري تا ته پاغي باندې الله تعالی و یقولون فی انفسهم او دی وای په خپل زلون کې لولا يعذبنا الله ولی سزا نره کې مونږ ته الله تعالی به ما نقولو په هغه خبرو چې مونږ وایو د دې څه مطلب دی مقصد د دې داو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا د بی وکوله او دا به ګنا نه غنله او دی ودا خبره کوله وای مونږ چې د الله تعالی د قانون په خلاف باندې مسلمانانو په خلاف باندې جرګی کو د الله تعالی د پیغمبر ګستاخی کو بیا د بی کو او په دې طریقه باندې مونږ سلام کو کدا کارونه د ګناوي الله تعالی مونږ له سزا را کړی وکړ خو چې الله مونږ له عذاب نه را کوي دا دلیل دی په دې باندې چې دا ګناه نه ده الله تعالی ته جواب کوي حسبهم جهنم پوره دې دیو د پاره جهنم یسلونها ورننه وځي بعد هغه جهنم ته وي په بي اصل مصير نو ډیر بد دې دی د ورننه وتلو په بي اصل مصير نو دې ته استدراج وي کله ډیر خلک داسي يهود او نصارا کافران مرتدین عیسائی پولیس او پوجان دا څومره د الله تعالی خلاف کوي څومره مؤمنان مسلمانان په شهادت ورسول الله تعالی او ته بیا هم صبر کوي دي ته استدراج وي سنستدرجهم من حيث لا يعلمون الله تعالی په قلار قلار باندې را نسی او الله تعالی او ته مهلت ورکی نو یا به خو الله تعالی په دنیا کې امتبا کی او کده غنی نو الله تعالی ول جهنم تیار کړی پاغي کې به الله تعالی غر کی یا ایها الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. اس په دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي ورسره زجر نه مؤمنان مسلمانانو ته الله تعالی اول قانون اصلاحی بیانی د جرګو فوارک حاصل داغی داده چې کله مؤمنان مسلمانان جرګه کوي یو اجلاس توردی یو میټینګ توردی نو ضروره خبره داده یقینی او ضروری لازمی خبره داره چې ناجایز اجلاسونه ناجایز جرګې دې پاغي کې د شرکت نه ځان وساتي دا دینه کوي او کداغه کوي جرګې کوي نو بیا په کار د چربیرو د تقوا په جرګو کې پاغه میټینګونه کې او پاغه اجلاسونه کې شرکت وکي بیر یعنی داسې جرګې دي چې پاغه کې د مامورات او فواره کې د الله تعالی د احکام او فواره کې مشوره ده او دغه سي تقوا اجتناب د منهیات لري د مؤمنان مسلمانان د ګناهونو نه څنګه بچي د ډیر لپاره اجلاس کې میټینګ کوي د مسلمانان د جماعت ته ناراضي ادیر پاره یو ترتیب جوړو دغه سیو جرګو کی یا بیر احسان کول د مخلوق سره او تقوا کی اشاره ده الله تعالی حقونو ته په دې معاشره کې ګناهونه دي د زنانو سره خلک ظلم کوي د ایتمانو سره ظلم کوي راځي چې ادیر پاره یو جرګه جوړ کړو یو میټینګ ولا جوړ کړو چې دا ظلم زیاتې د دې مخنیوي وکړو دغه بیا صحیح دی الله تعالی اول اصلاحی قانون د مؤمنان مسلمانان د پر بدیات کې بیان کړي یا ایه الذین آمنو او دې آیات تاول کې ایه الذین آمنو راولې شوې ده په دې کې اشاره ده دیتا چې په دې حکم باندې عمل کول داستا سو د ایمان تقاضا ده یا ایه الذین آمنو ایمان ولو اذا تناجیتم کله چې جرګې کوي تاسو په لاته تناجو بل اسم او عدوان نو جرګې مکوې په ګنا او عدوان او په ظلم سره و معصیت الرسول او پنا فرمانی در رسول الله صلی الله علیه وسلم کی و تناجو بالبر و تقوا او جرگی کوی بالبر پنیکی کولو سر و تقوا او دغسی پریزگاری سر بر و تقوا کی پرق تستم ووی بر امتصال دا ماموراتو او تقوا اجتناب دا منحیاتون او یا بر هغه کارونا چه اغا تعلق ساتی دا مخلوق سر احسان کول او تقوا چه اغا دا حقون دا الله تعالی سر تعلق ساتی واتقوا الله زان واتقوا الله یره کوي د الله تعالی نه کله چې الله تعالی خپل احکام بیان کی مذاغین ورسته واتقوا الله ذکر کی دا الله نه پدې کې ویریږي الذي هغه ذات الیه تحشرون چې خاص هغه ته وجمع کله شي ابن کثیر رحمت الله علیه وی چې الله تعالی ته ورجمع کله شي په یخبرکم بجميع اعمالکم واقوالکم وسيجزيکم بها تاسو یې کم خبرې کړې دي کم ویناګان او اعمالم کړې دي نو الله تعالی به اول تاسو په غیبانی خبر کی او بیا بدل الله تعالی پورا دا غی بدله درک نو کچا گناهونه کړی بد اعمال ډیر کړی دي نو دا غی سزا وته ملاوي شي او کچا نیک عمل کړی نو الله تبارک تعالی به ته دا غی بدله ورکی جنتونه ورکی نعمتونه ورکی انما النجوا من الشیطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون په دې آیات کې الله تعالی رد ذکر کوي په بي ضرورت جرګو کول باندې چې هغه جرګې د منافقانو په خلاف د مسلمانانو باندې نن سباوم چې د مسلمانانو په خلاف باندې د مجاهدینو په خلاف باندې جاسوسان منافقانو بي دین خلق را جمع کوي جرګې کوي نو هم ته دغه مراد دي انما النجوا من الشیطان یقینا دا قسم جرګې خود شیطان په وسوسه سره کوي من الشیطان دا شیطان با وسوسه سره کی او ان نجوا کی الف لام یهدی دی مخکې چې رقم بیان شول یعنی ان نجوا بالاسم نجوا دا هغه نجوا مضمومی دا اسم او د عدوان او د معصیت الرسول دا جرګی کی مراد دی انما النجوا من الشیطان یقینا دا قسم جرګی د بی دینی دا گناهونو د معصیت او دا الله تعالی پیغمبر په خلاف باندې دا جرګی کول دا خود شیطان په وسوسه سره کیږي لیفزن الذین آمنو دیر پاره چې غمجن کی مؤمنان لره ولی سبی زوار رحیم شیا او ندی دیو ضرور ضرر رسون کی په خپل جرګو سره مؤمنانو ته الا باذن الله مگر په حکم د الله تعالی باندې دا منافقان جرگی را سر پارا کی لیحظن اللذین آمنو، یعنی منافقان چی کل جرگیو کی نو ضرور مومنان مسلمانان پاغی بانی خپکی گی زکر دا غیر ضرر ورکول دا پاری، خو لیکن اللہ تلاوی دیو تاستا ساسو پا جرگو باندی نقصان نشی در کولی الا بی اذن اللہ کی گی با حق سا چی اللہ یو غاری ما شاء اللہ کان و ما لم یشاء لم یکن، اللہ چی سو غاری اغا کی گی او اللہ تلاوی چی ون غاری اغا نکی گی و علی اللہ پل یتوکل المؤمنون او خاص پا اللہ تلاوی دیزان اس پاری المؤمنون مؤمنان پا اللہ تلاوی نیزان اس پارل پکار دی تا دیر جرگونا یرم مخصوص اول ندی پکار کم میٹنگونه کیږي پارلمان کې خلق ناشته ستا په خلاف باندې جرګه کوي ستا په خلاف باندې میٹنگونه کوي اجلاسونه کوي ستا د چاپو د پارستر بمبار د پارستر گرفتاری د پار په تا باندې د جنگ کولو د پار نو الله تبارک تعالی هوی په دغه وخت کې د الله تعالی د مدد انتظار وکي او ځان په الله تعالی باندې اوس پاره پوره اعتماد وکي په الله تعالی باندې او داسې مکووي چې د کاپیرو د میٹنگونو او د غی د اجلاسونو نه دوم رضیات او یری گئی چې د الله تعالی د دین کار پریک دی نه د سیوانه کوي نو دا الله تعالی قانون بیان ک الله تبارک تعالی دی مونږ او تاسو په خپل دین باندې مضبوط کیو الله تبارک تعالی دی دا څه چې ویل کیږي او الله تعالی پر خپل کتاب کې را لګری دی الله تعالی دی مونږ او تاسو په دې باندې عمل کوون کې جوړ کی بیا تو وچی ان الذين يحادون الله یقینا کسان چې خلاف کوي پر د الله تعالی یخالفون الله چې خلاف کوي د الله تعالی ورسوله او ده الله تعالی پیغمبر کو بی تو نازلی لکلی شوی دی هلاک کلی شوی دی لعنتی کلی شوی دی پر مغرضولی شوی دی کما کتب الذین کما کتب الذین لکه سرنگی چی ازلی لکلی شوی او کسان من قبلهم چی مخ کیو دیونا یهود و قد انزلنا آیات بینات او یقینا نازل کړی دی مونږه آیاتونه واضح ولل کافرین او خاص د کافرانو لپاره عذاب او مهین عذاب دی روسا کون کې شرمون کې یوم یبعثهم الله جميعا فهغه ورته راپورته وکي دی لره الله تعالی ټول لره پوینبئهم خبر وکي دی لره بما عملو فهغه عملون باندې چې وکړي دی احصاه الله الله تعالی را ګیر کړی دی ونسوه دی هر کړی دی والله على كل شيء شهید الله تعالی په هر شی باندې حاضر ناظر دی دا الله تعالی نه څه شی نه شی دا الله تعالی نه څه شی نه غایب کیږي دا الله تعالی نه څه شی نه پټیږي او دا الله نه څه شی نه شی هیرېدل الم تر ان الله ایتنه ګور یقینا الله تعالی یعلم پوی دی ما په سماوات او ما په الارض آسمانی پسمانو کری او آسمانی پسمای کری ما یکون من نجوا ثلاثه نکیږي هیڅ یو جرګه د دریو کسانو الا هو رابعهم مگر الله تعالی دا غی سلورم وی ولا خمسه او نه پنځو کسانو الا هو سادسهم مگر هغه شپږم وی ولا ادنا من ذلک او نه کم د دینه ولا اکثر او نه زیات الا هو ما هم مگر الله تعالی د دیو سره وی اینما کانو کم دی کی چی دیو پا اعتبار دا علم او پا اعتبار دا قدرت سره ثم ینبئو هم بیا بخبر ورکی دیو در بما عملو پا اغا عملون من چی دیو کردی دی یوم القیامت را قیامت پورد بندی ان اللہ بکل شیئن علیم یقینا اللہ تلا پا عرشی بندی پویده علم ترا آیتنا گوری الالذین آکسانو تا نهو چی من قلل شیدی عنی نجور جرگو کولنا ثم یعودونا دا بیدینی دا جرگونا ثم یعودونا بیدی را گردی لما هغا کارتا نهو عنه چی دیو من قلل شیدی دا غینا و یتناجون بالاسم والعدوان او جرگی که دیو پا گناه و پا ظلم و معصیت الرسول و پا نافرمانی دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و اذا جاؤو کو کلچرا شدیو ساخوات نحیو کبی مالم یحیی کبی اللہ سلام که دیو تا تا پا طریقه وانی چی سلام نده خودلی تا تا پا آغا طریقی سر اللہ تعالی و یقولون فی انفسهم او دیو وی پا خبول دلون که لولا یعذبان الله بی ما نقول ولی صدا نرا که اللہ تعالی مونگ تا پا سبانی چی مونگی وایو پا خبر وانی چی مونگی وایو حسبهم جهنم پورا دیدیو دا پارا جهنم یسلو نها ورننا وجب دیو دی جهنم تا پا اصل مصیر دیر بد زیده دا ورتلو دا جهنم یا ایوها اللذین آمنو ایمان ولو اذا تناجی تم کلش جرگی کوی تاس پلات تناجو نو جرگی ما کوی بالاسمی پا گناه والعدوان او پا ظلم سرا و معصیت الرسول پا نافرمانی در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سرا و تناجو بالبر و تقوی جرگی کوی پا نیکی سرا و تقوی او فریزگاری سرا و تقو اللہ واتقوا الله ويرجى الله تعالى الذي اغذت لي تحشرون شي خاص باغت جمعك للي شيء انما النجوى من الشيطان دا مخي قسم جرگي دا خود شيطان بو سوسو سره کیږي ليحزن الذين امنوا دير پار چ غمجن کی مؤمنان لره وليس بضارهم شيئا او ندي ضرر ور کون کی دی مؤمنانو ته په دغه خپل جرګو سره هیڅ قسم ضرر الا باذن الله مگر په حکم د الله تعالی باندې وعلى الله فليتوکل المؤمنون او خاص په الله تعالی دی اعتماد وکي بر وسد وکي ځان دی اوس پاری په پا الله تعالی باندې مؤمنان یا ایها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا يفسح الله لكم مخی آیاتونو کی دو جرگو اقسام بیان شل اول قانون اصلاحی بیان شو پبارا دو تناجی کی پبارا دو جرگو کولو کی چی اے مومنانو مسلمانانو کل چی جرگی تا وردی او جرگی طرف تا اوبر لیشی اجلاس تا میٹنگ تا دی نو چرتا دا سی جرگی اونا کی چاغار شریعت نخلافی بلکې په جرګو کولو کې د بیر او د تقوا خیال ساتي د نیکی د مخلوق سره د احسان کولو او دغه سي د الله تعالی د حقوق په واره کې دغه مشورې صحیح دي نو دې آیت کې الله تعالی دویم ادب ذکر کوي د پاره د مؤمنانو مسلمانانو په واره د تناجی کې دویم ادب داده چې د اجلاس په مرګرو کې دو سی دا میٹنگ او دا جرگی پا مرگرو کی توفیر پا کار دی دا جرگی دا مرگرو احترام او عزت پا کار دی دا ایمان دا وجنه او بیا پا جرگه کی که اهل علم ناسوی نو داغی دا علم پا وجبان نیزیات احترام او عزت کول پا کار دی نو دا آیات دلیل لی پا دی بانده چه دا مجلس او دا جماعت او دا تنظیم مرگری شرکا دا به مساوی بدانه گنی بلکی چاله الله تعالی زیات مرتبه ورکړی ده دا غسی د چا عهده غټه د خدمت زیات دی نو داغي عزت او احترام به په نسبت د نور باندې زیات کې د دې آیات نو صراحتن هم دغه معلومی یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اذا قیل لکم کله چی ویل شي تاسو ته تفسحوا فی المجالس زی فریق د یو بل تا فی المجالسی پا زی دناست کی یا ایها الذین آمنو را وڑل شید عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تا یو تن راغی او ما تا وصیتو کا نو عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تا فرمائل و ایزی قرآن کریم تا غوکی دا کم زی کچی یا ایها الذین آمنو را شید آغین و رسلو سوچو پیکرو کا یا بر تا اللہ تعالی امر کردی نو آغا امر بانی عمل وکا او یا با اللہ تلا دا یو کار نمنا کلی نو داغین با منش آغا با نکی یا ایوها الذین آمنو خطاب قرآن کریم که یو کم نوی کر تراغلی بس دغا نصیحت دا بهترین او دا آیات پا ابتدا کی یا ایوها الذین آمنو را لیشویر پدی کی اشاره دا دیتا پدې ورستو احکام باندې عمل کول دا د ایمان تقاضا ده یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اذا قیل لکم کله چې ویل شي تاسو ته تفسحوا فی المجالس زی پریک د یو بل ته په زینو د ناسته کې ناسې په یو مجلس کې نو پاغي کې زی پریک د یو بل ته تفسحوا فی المجالس د بل ملګری لحاظ ساتي او مجلس عام دی علما کرام لیکلي دي دا خطبه دا اوریدلو مجلس دی جمعات کې ناسی دا سی مجلس دا مشورې دی مجلس دا درس و تدریس دی دی کې ناسی نو دی معنی دا دنه چې تپسحو پی المجالسی کولاو شی پا زی دا ناستا کی کولاو بنا کی نی چرا بل مرگری زی بن کی بلکی را دی معنی دا چې بل مرگری تا زی پریگ را غون شا زان منی تکلیف برداشت که ولیکن بل مرگری لزی ورکا یفسح الله لکم پراخی براولی الله تعالی پتا سباندی پا دنیا و پا آخرت کی یفسح الله لکم نمرات پراخیر دنیا و دا آخرت دا او دیتوی جزا من جنس العمل هر کل چی دا پا بل مومن مسلمان بانی پراخیر آوستلا اغیط تری پا مجلس کی زی پریخو دا اللہ تبارک تعالی با ستا دنیا و آخرت خیستکی جزا من جنس العملی حدیث کراغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه چاچی دا الله تعالی درضا په خاطر باندې جماعت جوړ ک الله تعالی بدله په جنت کې بنگله تیار کی دته جزاء من جنس العمل وي تا چې کوم عمل کړی دی دا غي بدله ورته الله تعالی دا جنس در کوي تا زه جوړ کړی دی الله تعالی بل په جنت کې دی جوړ کی او بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من یسر علی معسرین یو انسان تنگ دست دی نو پاغی بانی دی اسانی را وستلا یسره الله علیه پی دنیا والآخره الله تعالی پی پی دنیا و پا آخرت کی اسانی را ولی و من ستره مسلمان ستره الله پی دنیا والآخره چاچی زیو مومن مسلمان منی پردر آوا چولا الله تعالی پی پی دنیا و پا آخرت کی پردر آوا چی والله پی عون العبد ما کان العبد پی عون اخیه او سوک چی دی ارور مومن مسلمان پا خدمت کی داغی پا مدد کی الله تعالی بر دسر مدد و کی او الله تبارک تعالی با سر کمک و کی دی توی جزا من جنس العمل تا پس سهو پی المجالسی زی پریک دی یو بل تا پی المجالسی پا زید ناست کی پب سهو یب سه الله لکم زی پریک دی یو بل تنو اللہ تعالی پر آخیر ولی پتا سبانی پا دنیا و پا آخرت کی حدیث کرا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای رحم الله رجلا فسحل اخیه الله تبارک تعالی دی په هغه مؤمن مسلمان باندې رحم وکي چې خپل ورور ته په مجلس کې دی پریږدي زیات خلک تاسو بریدلی په گاڑی کې کینی بلم روپۍ ورکړي مثلا 1500 روپۍ کرای ده دم 1500 ورکړي بلم ورکړي دومره کولا شوی چې غبل مسلمانې په ګټ کې راګیر کړي نه داسې کول په کار نه دی مجلس کی ځان منی تکلیف برداشت کا بل مومن مسلمان ته سہولت پیدا ک دا مجلس آداب علماء کرام لیکلی دی اول کله چې مجلس کی کینه نو په مناسب ځای کې کیناستل پکار دی د خلکو دا وړیدو را وړیدو ځای دی پاغي کیناست نه ده پکار یو ځای کې دچا کور دی بیٹک دی پاغي کینه نو په داسې مناسب ځای کې کینه بالکل دروازې ته مخامخ مکینه چې په کور کې بهر خلق اوڑی راوڑی ضرورت دی او تو بدا سی دی باندی ناسی چی خلق با هر خکاری سطر او بی سطری رازی بی پردگی رازی نو بدا سی دی که ناستا نده پکار دا سی دا مجلس پا آدابو کی دادی پا لارو که ناستا دا پکار نده دا الله تبارک تعالی پیغمبر تیمانا کردی دا پا دا سی لار که مو ادریگا چی پا غلار بانی خلق تیریگی زنانه تیریگی او بیا د الله تعالی پیغمبر ویلی دی که خامخا په لارو کې کینی نو بیا د لارې حق ادا کړي د لارې د حق ادا کولو مطلب دا دی که چا در باندې سلام وکړو نو سلام جواب ورکوي څوک را روان دی زرانه دی او هغې نه طرف ته کیدل پکار دی هغې ته مه ګوره بد نظري ونه کړي په لار کې یو نقصاندېه شی دی هغه د لارې نه لري که چې مسلمانانو ته تکلیف ونه رسیږي په لاره باندې یو سړی روان دی پیټه کې خود نه شو چتولې هغه ته پر پوګه کا پر پشای کوته الله تعالی بدل اجر درک بل د مجلس په آداب کې دادی کله چې په مجلس کې کینی بل ورور مؤمن مسلمان دی راغې زیتنګ دی نو ته هم لګرا ځان لګرا غون کا بل مؤمن مسلمان لزی ورکا بل د مجلس په آداب کې دادی په یو ځای کې مؤمنان مسلمانان ناس دی دو مرګری دی دو ورونه دی نو داغی په منځ کې مکینه داغی په منځ کې تفریقه او جداواله مراواله داغی د اجازه نه بغیر حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا یحل لرجل ان یفرق بین اثنین الا باذنهما دو دو کسانو مجلس دی نو داغی په منځ کې ونه کینی ها کاغی اجازه توک نو بیا سیده کې ناستله مسند احمد کې دا حدیث ذکر شوی دی بل علماء کرام لیکلی دی یو مجلس ته ورځي نو په کار دار چې اول سلام وکي السلام علیکم و رحمت الله او کله چې مجلس نه پاسي نو مجلس چې کوم امیر یې کوم مسؤل له مشر دی باید دا غي په اجازه باندې پاسي او لاړ شي بل ادب دا دی چې په مجلس کې کومه خبره وشي دراز خبرې دي پابندي په ولګي چې دا بچا ته نه وایو نو ده الله تبارک تعالی پیغمبر وی المجالس بالامانه مجلسونه په امانت باندې دي نو دغه امانت خیال بساتی راز به بیا بهر نه وي. او علماي کرام لیکلي دي افشاء السر حرام. داس یو راز چې دو دریو په مینځ کې د مجلس په صرف دا مجلس سره منحصري نو داغي خوراول دغه راز د مسلمانان د پاره حرام دی، نه جایز دی. بل ادب په مجلس کې دا دی لا يجوز، جائز ندی حضور و مجالس اللهوی اذا کان فیه معصیت. یو مجلس دا سی دیج پایی که گانی بجانی اوری دلکی، سندری اوری دلکی گی، دا سی پایی که غیبتون دی، دروغ دی، بهتانون دی، کنزلی دی، بد ردی دی، چرس دی او سیگرت او دا دا نشی سی زنب کس کولی کی گی، دا بی حیائی او پحش خبری دی پکی، نو هاگا مجلس تا حاضری کول شرعان دا هم جائز ندی. او آخری د آداب د مجلس کې دا هم ده چې بل مؤمن مسلمان خبرې کوي باید هغې ته غوږ کېښودلی شي. او په مجلس کې ناسې بس بل چاله نمبر نه ورکوي او ټوله ورځ ته لګیا یي، دا هم په خلکو باندې بوج کېږي. او کله چې مجلس ختم شي نو بیا چې کم دعا ثابته ده هغه دعا ویل پکار دي، سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک. دغه دعا ده باید مؤمنان مسلمانان دغه زده کړي. او دغه دعا د مجلس په اختتام کې وای، کم یو مجلس کې چې مؤمنان مسلمانان کینی او په اخر کې دغه دعا وای، نو کم کمی زیاتې چې شوی الله تعالی ته معاف کړي. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو اذا قیل لكم، کله چې ویل شي تاسو ته تفسحوا فی المجالس، یو بل ته ځای پرېږ دی په ځای د ناست کې پفسحوا، نو ځای پرېږ دی یفسح الله لكم، پر اخی براولی الله تعالی په تاسو باندې په دنیا او په اخرت کې. و اذا قیلن شذو پن شذو، او کله چې ویل شي پاسی د خپل زینانو پن شذو پاسی. و اذا قیلن شذو پن شذو مراد د دینه د مجلس امیر دی، یا د مجلس نه دی بلکې عام امیر دی. او امیر د مجلس چاته امر وکي چې د خپل زین پورته شا، بل یو عالم راغی، بل یو سپینګیره سړی راغی، مشر سړی راغی، هغه ته ځای پرېږد. نو کشر لپکار دی چې دا خبره په ځان باندې بدونه غنی، بلکې دا غزینه پاس یو مشر لزی ورکی. دا سه د مانزه ټیم راشي او یې را پاسې مونږ کوي، نو پکار دار چې خلک پاسې مونږ کوي. دا سه اذا قیلن شذو پن شذو، کله اعلان وشي jihad د پر لړ شي، نو بیا تل پکار دی. بل دا کار خیر د پر امر وکي، نو الله تبارک تعالی فرمای مناسب دار چې دا غامیر امر اومنل شي او دا غی د حکم تعمیل وشي پوراوالی وشي. و اذا قیلن شذو، کله چې ویل شي پورته شي د خپل ځای نه پاسی، نو پن شذو پاسی. علما کرامو د دې آیات په تفسیر کې دغه مسله لیکلی ده، چاته پاسیدل د مجلس نه راتلون کې انسان تر صحیح دی کنه دی صحیح. په دې کې د اهل علم اختلاف دی، بعض علما کرامو لیکلی دي چې دا حرام دی نه جایز دی، او بعض علما کرام مطلقاً جواز خبر علی کړی د پټوی ور کړی دا پاری کی د ټورن بهترین خبره داده چې کڅوګ د سفر نراشی نو هغه ته پاسیدل ډیر وخت دی نه لري د سفر نراغه هغه ته پاسیدل صحیح دی. یا دا سی وشول چې یو سړی دی هغه په پاسیدل باندې هغه خوشحالی گینه، بس په عام یو حالت کې ته پاسیدلې نو صحیح ده. ک چا ته نه پاسیدلې هغه په خپه کېده چې ما ته دا ولی پانه سیده، پاغی او تزان متکبر اخکاری، مغرور او ته مغرور او تزان اخکاری. یا خلق دے ناس دے او بل یو سړی اسی بی حصہ بی ضرورت ولال دی او ته ته ناس تو کسان دو پارا، نو دا شرعن جائز ندی، شرعن صحیح ندی. و اذا قیلن شذو پن شذو، دا سی عادت جوړول دا شرعن صحیح ندی. او که یو وخت کې یو دو وختو کې سوک چاته پاسی ده نو صحیح ده، اغیبانی بالکل حرام پتو لگول هم ندی پکار. و اذا قیلن شدو، او کلی چی ویلی شی پاسی دخپل زیانن پن شدو پاسی، یرپع الله الذین آمنوا منکم، او چطی اللہ تلا مومنان لر منکم ستاسنا والذین اوتو العلم، او آغا کسان چی ورکلی شدو تا علم درجات ان پر دیرو درجو سرا. ابن کسیر رحمت اللہ علیہ وی پا ان من توازع لامر اللہ رفعه اللہ قدره و نشرا ذکره. کله چې څوک د الله تعالی امر ته متوجه شي، د الله تعالی قانون او د الله تعالی حکم په ځان منی او منی، نو الله تبارک تعالی باغیت اغیل او چت کی تا د الله تعالی امر ومانه، تا دا اللہ تعالی دا حکم تعظیم و احترام وکا، اللہ تعالی با تالا عزت در کی، اللہ تعالی با اللہ احترام در کی، او اللہ تعالی بستا ذکر خیر پا خلقو کی خور کی او پا نیکی بانی و مشہور شے. یرفع اللہ الذین آمنوا، چتے اللہ تعالی مومنان لرا منکم ستاسنا، والذین اوتو العلم، او آکسان درا چور کلے شو تا علم درجات ان پا دیر درجو سرا. تفسیر جلالین درجات نمراد درجات ان تل جنہ، اللہ تعالی مومنان مسلمانان لهم درجی اور کئی پا دنیا کی اول مرتبی اور کئی دغسی پا آخرت کی اول درجی اور کئی. خلیکن ویرفع اللہ الذین اوتو العلم درجات کثیرت علی عامت المؤمنین، مفسرین لکل پا عام مومنان مسلمانان باندی دا علماء کرام درجات دا دیر جا دوچد دی. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالی استاس پا عملون مانی خبردار دیں. یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. پدې آیت کې الله تعالی ذکر کوي دریم قانون په واره د جرګو کې، دریم قانون په واره د جرګو کې الله تعالی ذکر کوي. حاصل د دې آیات دا دی، منافقان بعد د نبی صلی الله علیه وسلم سره بی ضرورت جرګې کولې، اسې به ولا وخت ضایع کو. دغسی نور مومنان مسلمانانو ته موقع نور کوله د جرګې کولو، دا مشغله کیدلو د نور صحابه کرام به ضروری کارونه، منافقان به د نبی رسول الله سره ناسو، اسی به وخت ضایع کو. بعضی خلق داسی د یو عالم خواله لار شي، د یو مسؤل خواله لار شي، دغه خپل ضرورتي بس دا سره ناس د جرګې دی بی ضرورت جرګې. یو خو اهم کار دی، یو مسله ده، یو مشکل لته لای پاغه کی، خود ضرورت خبر ډیری لگی، ضرورت خبر ډیری په لګ وخت کی. وس پالتو مجلس ته عالم دی غنه دی وزګر، یا یو مسؤل دی غنه دی وزګر، نو الله تبارک تعالی دا قانون مقرر ک چې څوک د نبی صلی الله علیه وسلم سره جرګه کول او غړی، نو جرګې را مخ کی صدقه ور کوي. یو مقصد پدې کې دا چې مؤمنان مسلمان پدې کې د خلکو اخلاص ما د خلکو اخلاص معلوم شي، او بی ضرورت خلق با جرگی هم فریق دی، او دغسی اخلاص با بکی هم معلوم شی. نو دی آیت که اللہ تعالی دغسی کر که سو وقت دغا حکم مو چلی ده، صحابه اکرام رضی اللہ تعالی هم تا پرست ملاو نشو ده صدقی ده ورکولو، او حکم منسوخ شو تبدیلی پا کراغ للا. علی رضی اللہ تعالی هم پا روایت که رازی امام ترمیزی رحمت اللہ علی دغسی ابن جری رحمت اللہ علی نقل کردی دی چه علی رضی اللہ تعالی عنہ خوب دی بانی عمل نده کرده، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تی مشوره ورکلله چه دا صحابه اکرام خو ردی طاقت نشی لرلی. دا اللہ تعالی پیغمبر دا صحابه اکرام خو غریبان دی، وست پا هر وقت که سوس یو مسئله دن تپوسی یو جرگر سرکی، نردی خدا وست نشته ده. او منافقانو پا غیبان دی دا بخل دا وجن دا بیدینه دا وجن پی واوری دا پا حکم منی عمل ونک، اللہ تعالی غا حکم بدل که. نو الله تبارک تعالی په دې آیات کې دغه حکم بیانوي، یا ایها الذین آمنو، دې دې کې بیا یا ایها الذین آمنو راولې شوې ده، د ایمان تقاضا هم دارج په دې باندې عمل وکي. یا ایها الذین آمنو، ایمان ولو اذا ناجیتم الرسول، کړه چې جرګه کول غواړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره، فقدمو بین یدی نجواکم، نو مخکې اولیږئ، فقدمو اولیږئ بین یدی نجواکم مخکې د خپل جرګې نه صدقه خیرات، ذالکم خیر لکم. د مفسرینو یو لوی ډله وایي چې په قدمو د صیغه د وجوب د پاره د دې کې ذالکم خیر لکم، دا غوړه دي تاسو د پاره واتره او پاکون کړي تاسو دره د بخل نه واتره. ذالکم خیر لکم، خیر لکم د خیریت نه مراد داره، الله تعالی بدله اجر درکې، الله تعالی بدله ثواب درکې. او دغه سی خیر لکم معنی داره چې د نبی صلی الله علیه وسلم خواله ورځي نو وخت به نه ځای کوي، او په دې چې تیاخلی په کم شی باندې د انسان مصرف وشي نو هغه ته بیا د هغې قدر کوي، د هغې احترام کوي. موږ او تاسو ته ډېر حکمونه او ډېرې خبرې اسې د ګپ شپ راته، ځکه ښکاري په هغې باندې زموږ څه تاوان نه دی شوی. په قدمو بین یدی نجواکم، نو مخکې ولېږئ، مخکې له جرګې خپلې نه نجواکم صدقه، صدقی لره خیرات لره. ذالکم خیر لکم، دا پیدمن دی ستاسو دپاره، داس دپاره د ډیر اجر او د ثواب باعث دی. و اطهرو، پاکون کړي تاسو لره د بخل نه، د شومتیا نه. و اطهرو، پاکون کړي تاسو لره د دنیا د مینې محبت نه. داسې و اطهرو، پاکون کړي تاسو لره د منافقت نه. د منافقت نو پدی باندې بچی په الم تجدو نو ک تاسو سنمو مې تاسو نو مې صدقې لره نو په ان الله غفور رحیم الله تعالی بخنه کون کې ده رحم کون کې ره اشفقتم ان تقدموا بین یدین جواکم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب الله علیکم فاقیموا الصلاة واتوا الزکاة واطیعوا الله ورسوله. دی آیت کے اللہ تعالی عام خطاب ذکر کئی مومنان و منافقانو تا. نو منافقان دا خبر نواوڑی دل دا بخل پا جوان او پا مسلمانان من یا حکم ہمیشہ پاتی نشو. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پا قیرانو غریبانو مسکینانو نو پا وقت کی دا صدقو طاقت نو نو اغه حکم بیا بدل شو. اشفقتم آیا یری گئی تاسو ان تقدمو بین یدین جواکم صدقه صدقات ان چولی گئی مخکره جرګو خپل نو صدقات ان خیراتونه فاذ لم تفعلوا نو کله چی اونکه کی تاسو د عجز زوجنه دا کار او وم نک نو وتاب الله علیکم آسان تیار واستله الله تعالی پتا سو باندې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی رضی الله تعالی عنہ ویل د الله تعالی پیغمبر د صحابه کرام دانش کوله تاب الله علیکم دې دې کې تاب په معنا د خپه پسره سورې مزمل کې وراشي آل د کې هم تاب په معنا د خپه پسره دې اسانتیا راوستل او تاب الله علیکم اسانتیا راوستل الله تعالی به تاسو باندې مهرباني د باندې الله تعالی او کله پسانه راوستل سره د حکم الله تعالی بدل کله باقیم الصلات نو پابندی رمانځ کوي په دې کې اشاره شو لدی ته په مستحبات باندې عمل نشي کولې نو د صدقو دا ورکول وس دي نشتره نو منسخو پابندی باندې کوا کنه دا خو کولای شي چې د جمعه تور شي یو په ویش باندې ځان ته د عمل چره دوچن کې ثواب د الله تعالی درکې یا په یو په پنځه ویش باندې نو دغه خو کنه صدقې نشي ورکول. اکثر خلک کوئی زما وس نشتره نو پاغي کې وس نشتره دا بل کار د دینو کو دی کې خو دی وس تره کړ جمعه جوړیږي مدرسه جوړیږي لار سپای کې د لاس او خو خدمتو کړ باقیم الصلاۃ نو پابندی نه مانځ کوي او اتو زکات ور کوي زکات او اطیع الله ورسوله او تابعداری د الله تعالی کوي د الله تعالی پیغمبر والله خبیر بما تعملون الله تعالی خبردار دی په عملونو باندې چې تاسو کوي تاسو څه کوي نو الله تبارک تعالی پاغي باندې پوی دی او الله تبارک تعالی هغه هر څه یې بیا توکشي یا ایها الذین آمنوا ایمان والا اذا قیل لكم کل چی ویل شي تاسو تفصحوا فی المجالس زه فریق د یو ول ته په مجلسونه کې په زینو د ناسته کې پفصحو نو زه فریق د یفصح الله لكم زه به پراخ کې الله تعالی ساز پراخ پراخی ور باندې الله تعالی را ولی په دنیا او په آخرت کې و اذا قیلن شذو کل چی ویل شي تاسو ته د زینه پاسی پن شذونو پاسی یرفع الله الذین آمنوا وچتی الله تعالی مومنان لربین کوم ستاسو نه ولذین اوت العلم او آکسان چې علم تور کله شه درجاتین پډیرو درجو سره په جنت کې په آخرت کې والله بما تعملون خبیر او الله تعالی ستاسو عملونه باندې خبردار دی. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو اذا ناجیتم الرسول کله چې جرګه کول واړی د نبی صلی الله علیه وسلم سره فقدموا بین یدی نجواکم نو ولېږئ مخکې د خپل جرګې نه صدقه خیرات و ذالکم خیر لکم دا پیدمن دیستاز دو پارا دا غور دیستاز دو پارا یعنی دا ثواب او دا اجر باعث دی دا سی ذالکم خیر لکم و اطهر او پاکون کی دیستاز دو پارا دا بخلنا یا من محبت بم دا دنیا دا زلن او دی یا پاکون کی دیستاز دو دا منافقتنا پا الا امتجدو نو کتاسو انو ممی صدقا ان الله غفور رحیم الله تعالی بخنه کون کې رحم کون کې اشفقتم آیا اور ویری دلی تاسو آیا ریګی تاسو ان تقدمو بین یدین جواکم چې ولې گئی مخکره جرګی خپل نه صدقات ان خیراتونه فاذ لم تفعلوا کله چې ونه کې تاسو د عجز د وجنه دا کار وتاب الله علیکم او الله تعالی د باندې اسانتیا راوستله دا کارم ونه ک عجز وای الله تعالی حکم بدل ک پاقیم و صلاتانو پا دقی بانی چه عمل نشه کولین پا دویم مانی خو کوای که نو پابندی کوای ده مند و آتو زکاة ور کوای زکاة و اطیع الله و رسوله او تابیداری کوای ده الله تعالی و ده الله تعالی ده پیغمبر والله خبیرون بی ما تعملون او الله تعالی خبردار ده پا عملون مانی جتاسوی کوای.